Na boma yo bien amour de ma Na le la yo ne ti damage Ya ya la ina yo kata pour le meilleur et le pire Koto mo bimbo zanga yufo Bana binza katina suki Kole sanga ngo ne ti mpondue Na kazi delele nga pe ne ti bomboi Talanga ne ga lingata Kama na maboko Katina Sukala